Ja, varför inte? Eller varför inte en present till mig? För att jag är så fin och snäll. Inga dildos. Det har väl låtit jag att du ger till Danny däremot. Han gillar såna. Vad sägs om en negligé? Jag tror han vill ha så här Guybrush Threepwood negligé. Då tror jag han tar emot den. Ja, gärna. Gud, det skulle han ju verkligen älska. Han bara, åh, den ska jag bära direkt. Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 13/9 när vi spelar in det här, lite extra tidigt. Vi ska nämligen till Comic-Con, så då får man göra lite så här i förväg. Det här är avsnitt nummer 179. Jag heter Fredrik, med oss har vi Kalle. Det är jag det. Och Danny. Hello. jag tänkte innan vi börjar, du Kalle... Var inte du på Dreamhack? Nej, men vad var några kompisar som jag spelade CS med från Storbritannien kom och hälsade på och så gick vi kolla på Dreamhack. Och jag har alltid haft så här, även om jag inte vet egentligen vad jag pratar om, för det här var första gången jag var på ett sånt här event, så jag har alltid tänkt så här, bara, vadå? Gå och kolla på det här live när jag kan sitta bekvämt i mina kallingar hemma och kolla på samma liksom matcher. Nej, kanske inte. Men speciellt i finalen, så alltså vilken atmosfär det var inne, för det var ju, nu behöver jag inte gå in på alla lag och vad de var äter och hit och dit och sådär, men det kan ju säga att det var ju Astralis som är det högst rankade laget, de är nummer ett, och sen var det ju då North, ett annat lag som var nummer 10 som skulle då spela mot varandra, och alla gillar ju en bra underdog story liksom, så är det ju bara. Så publiken hurrade ju givetvis på North. Och i finalen så fullständigt, speciellt i första kartan och sista kartan, så fullständigt bara krossade de, alltså North krossade Astralis. Och se den liksom atmosfären när varenda liten grej som North gjorde rätt, så bara blev det så här applåder, det hurrades. Och när Astralis gjorde någonting rätt, så blev det så här lite dålig stämning, lite buande sådär. Och sen så givetvis i vinnande stunden också. Det var ju liksom applåder och konfetti och flyg hit och dit. Det var en bra upplevelse och jag kommer definitivt göra det igen. Det var jättekul att se live. Det var en helt annan grej vad jag förväntade mig att se live. Då. Det är ju sånt där som man så uppenbart, man tänker sig att det är på ett visst sätt. Men man kan egentligen aldrig veta det förrän man är på plats liksom. Så är det. Ja. Ja, men lite snabba intryck där. Det var skitkul. Svindyr öl dock. Usch. Svin? Nej, fy fan! Ska 65 spänn för 3,5? Det var det jävligaste. Folköl. Förstörde hela upplevelsen. Ja. Nu rann den ut. Nästan. Ja. Det var kul. Men... det var inte så dyrt. Det kostade, vad kostade det? 400 spänn. Ja. Eller sånt där. Då kan jag tycka att det är helt okej. Liksom. Och Globen är en bra arena också. Så att, fullkomligt godkänt. Kommer göra det igen, absolut. Ska du lana nästa gång? Absolut inte. Det står jag fast vid. Att jag tänker inte palla med min dator och alltihopa till sitta med några svettiga nördar när jag kan sitta hemma och vara svettig och nörda mig istället. Bättre att vara ensam svettig nörd än med massor med svettiga nördar. Det står jag där med fast med. Okay. För lana, det har jag ju faktiskt gjort. Kanske inte så här stort Dreamhack. Men lana har jag ju faktiskt gjort. Och jag har nog av det. Så där tänker jag faktiskt stå fast vid, även om jag inte upplevt det. Ifall Kalle inte får sitta i sina kallingar när han lanar, då tänker han inte göra det. Sen gick vi faktiskt till ett så här stort internetcafé i Stockholm, Inferno Online. Vi gick ju faktiskt dit och spelade också. Så att man har ju lite fått en upplevelse. Okay. Ja. Då så. Sweet. Lite Dreamhack var det där. Danny, hur mycket te dricker du nu när du mår lite dåligt? Ja, det är väl typ en 6-7 koppar om dagen. Och mina koppar är typ en liter. Rookie numbers. Ja, oj. Rookie numbers. Wow. Come at me, bro. Jag tänkte, men det lättar upp lite i strupen kanske och så. Får systemet att rensas. Och... lugnar sinnet och allt sånt där. Smått och gott. Va? Ja, du kan få laxerande te av mig om du vill ha det också. Om du vill verkligen att det ska gå rakt igenom. Jag klarar mig. Det är gott nog med mitt vanliga te, så där behöver inget speciellt te. Ja, apropå saker som går rakt igenom. Vi tar vad som har gått, kommer tas och gå igenom. Den här veckan så har vi lite kort och gott. Vi kommer snacka lite Battlefield 5 beta. Och sen snackar vi Castle Rock under veckan som hänt. Och sen så då har vi ju lite nyheter såklart. Men vi har veckans diskussion som är våga vänta på spel. Finns det spel vi med flit avvaktar på att skaffa? Har vi spel vi inte köper direkt vid release? Och varför gör vi så med specifikt dessa spel eller typer av spel? Ja, det är väl mer eller mindre programmet idag. Men vi hoppar in på det som är veckan som hänt. Jag tänkte det, det är ju mycket nyheter. Så jag tänkte jag börjar nyhetsänden just för att jag kände för det här upphovsrättsdirektivet som slogs igenom är ju ganska intressant. Ska vi riva av det plåstret? Till att börja med. Ja, för jag kände det att där vill jag nog prata om det medan jag har det i huvudet lite. För om man väntar ett tag så kommer jag... Vänta, vad handlar det om exakt? Men vad handlar det om exakt? Ja. Så innan vi går in på åsikt, det kan man ju liksom lätt lägga ut vad det handlar om då. Så det är artikel 11 och artikel 13 då. Artikel 11 är då den här länkskatten, vilket i korta drag handlar om att tidningar, alltså nyhetsbyråer och sånt där ska i större omfattning kunna... och ersättning för sina artiklar de publicerar och så vidare. Som exempelvis då en sökmotor som Google eller vad som helst vill länka till en artikel hos då exempelvis Aftonbladet, så måste de då få Aftonbladet ta betalt för den då. Man säger så. Det är den. Hur är det om, säg att vi skriver en artikel om ett ämne som också finns länkat. Säg att vi säger, men det här, vi skriver en nyhet till exempel. Ja. Och sen kom jag på, men det finns ju en bra artikel där vi kan länka. Här har ni en länk för mer information, till exempel till Aftonbladet. Måste vi betala skatt då? Nu ska vi se om jag vågar svara på den här frågan. Jag vill påstå att svaret är ja. Men jag kan säga det direkt också, att jag är ni är välkomna att både rätta mig och oss andra också. Jag kommer säkert ha någonting fel. Och om ni tycker att jag har fel också, så jag välkomnar kritik. Det är ingen fara så. Men jag tror att det... Svaret är ja, jag vill påstå det i alla fall. Men det är bara att skriva in ett mejl om det är någonting som vi säger som är fel, så kan vi kanske rätta det. Ja, det är en ganska viktig fråga. Precis, för det bör ju sägas, det här kom ju nu bara igår, eller när var det? Ja, det röstades igenom. De hade en omröstning i juni som där det röstades ner. Då tog de tillbaka förslaget, skrev om det, och sen så röstades de igen då igår, alltså i onsdags den 12 september. Och då kom det igenom. Det var en ganska stor majoritet som röstade igenom. EU-parlamentet är ju 750-ish mandat eller något sånt där. Och det var 450-ish som röstade för och 280 något sånt där röstade emot. Något sånt, något i den stället. Så det var ganska stor andel som röstade för. Länkskatten är väl kanske inte den stora frågan egentligen, för den är inte så farlig, lite udda kanske, men den är inte så farlig egentligen. Utan det är ju artikel 13 som är den stora frågan, tycker jag då. Okay. Och det är alltså innehållsfiltret. Så om en hemsida till exempel, om syftet med den hemsidan är att man ska ladda upp innehåll på den då, så är alltså tanken att den måste filtrera innehållet baserat på upphovsrätt då, om man säger så. Som jag försöker ladda upp en bild eller kanske först och främst en video som någon annan har upphovsrätt på heter det. Så ska det filtret ska ju då känna igen det direkt och inte tillåta mig att lägga upp det. När man lägger upp det så där, det kanske inte låter så orimligt, men så får man tänka på att internetkulturen är ju väldigt, den är ju baserad på mångt och mycket det som vi håller på med. Vi skriver ju om andras verk, spel, filmer, vad som helst. Så att vi lever ju bara på, hela vår lilla verksamhet som jag har, den grundas ju bara på att vi tittar på det någon annan har skapat och kritiserar det eller pratar om det eller vad som helst. Och då är det frågan, kommer vi få fortsätta göra det i så fall? Kommer vi få fortsätta lägga upp gameplay-klipp eller sådana saker? Eller använda upphovsrättsskyddat material i syfte att kritisera eller recensera då, kanske är bättre sagt. Det är väl det som är den stora frågan. Och sen så, det är ju den mer etiska, moralistiska frågan Sen är det också en teknisk fråga också. För då innebär det att alla hemsidor och sånt här som blir tvungna att få fram ett sånt här innehållsfilter. Mm. De måste ju utveckla det också. Kanske kan köpa en färdig lösning och bara stoppa in. Eller så får de utveckla någon egen lösning som passar deras hemsida. Och det kommer att kräva. Så varje individuell liksom, sida, hemsida, alltså en organisation på det sättet, de måste själva skaffa den här typen av funktion. Stämmer. Okej, antingen göra själv eller då. Jag antar att det kommer säkert komma möjligheten att köpa färdig som man kan stoppa in på något sätt. Men det eller skapa eget då, beroende på hur stor man är. Kalle, du får börja snickra på vårat. jag tänker ju för att i många av våra recensioner, till exempel då tillbehör eller något sånt där, då brukar vi vanligtvis ha promobilder ifrån utvecklarna vanligtvis. Det är ingenting som vi får assets, från precis. Dem. Så det är ju inte påverkat, som vi har ju fått det direkt från tillverkarna eller PR-studion ju. Mm. Precis. Okej. Okay. Så det är lugnt på den punkten. Ingen fara så. Behöver jag oroa mig för, som sagt, i mina recensioner eller våra spelrecensioner tar vi ju egna screenshots. Mm. Lär det kanske falla in under något? Nej. Det borde det väl inte? Jag kan inte tycka det i alla fall. Det är du som har gjort den. Mm. Ja, det är vi som har skapat. Det är ändå någon annans väg. Du tar ändå bild av någon annans spel. Så att visst, det är väl lite av en gråzon, men samtidigt så är det väl ofta så att vi ändå har fått liksom tillstånd eller vad man nu vill kalla det. Det är ju ofta vi får en kopia av en utgivare eller en PR-byrå, och då får man väl se det som något, på något sätt som att precis. Det är ändå ett godkännande. Mm. Så att vi kommer nog klara oss ganska bra. Okay. Men om man tar ett annat exempel, ta någon som recenserar film som på YouTube till exempel och använder klipp från filmen givetvis. Precis. Mm. Vad kommer hända där då i så fall? Kommer inte det vara tillåtet då i så fall? Det finns ju en lag i USA då, det är Fair Use heter ju den. Mm. Och där ska ju sådana saker liksom passa in, att de ska kunna ta och använda någon annans verk i syfte av att just kritisera. Eller parodi eller kommentar, vad som helst. Precis. Det skulle ju ha varit bättre om de bara hade typ snirklat fram en bättre version av Fair Use-lagen istället. Ja. Så att jag tycker personligen att det här direktivet, alltså den här de här två artiklarna, de här lagarna, de kommer från några som inte riktigt har koll på läget, inte är bekant med internetkulturen, inte är riktigt bekant med tekniken, hur det var. Säg där du vill säga, gamla fjärtar som inte vet någonting. Ja, det var ju fan hurrande applåder. Jag såg ett klipp från när de har röstat igenom och då stod alla upp och applåderade. Det var väldigt så här, Vad? Ja, jag undrar det också. Woohoo, internet blir mer reglerat. Yay! Typ vi så. Använder inte internet själv, så jag... Woohoo! Ja, men typ. Det är bara porr allting. Presentera nya förbättrade internet. Filternet. Haha. Mm-hmm. Hur går det för porrsidorna då? Nej. Ja. Så att... det kanske räcker att vi lämnar det där. Men jag vill uppmana folk i alla fall att... Om du inte känner till det, så läs gärna upp om det och bilda din egen uppfattning om det, tycker jag. Jag tänker inte så här säga att du ska hata det här förslaget. Det är inte det jag tänker sitta och säga här. Utan läs gärna på lite grann, bilda din egen uppfattning om vad du tror och tycker. Och sen så är det ju ändå val snart. Alltså EU-valet är ju ganska snart ändå. Så att, och sen rösta då efter det. I den mån vi kan, även om vi är lilla Sverige, så vi har bara så mycket mandat i EU. Men man får ju göra det man kan helt enkelt. Absolut. Jag vet ju vad jag ska rösta på till EU i alla fall. Mm. Så. Ja, men det är jättebra du säger det. Det är ju verkligen sant. Bra, men vi kan väl fortsätta med lite utredningar och sånt. För jag tänkte just det här med om EA och då i samband med Balgen, jag får säga. Belgien, efter att vägra att anpassa det här system, loot-systemet då. Mm. Danny, du kanske känner till mer om det. Grejen är ju att det här är... EA:s vd Pucko huvud nummer ett, så där Mr. Kostymnisse, gick ut för ganska länge sedan och sa att ursäkta mig, att vi kommer ju fortsätta köra hårt på lootboxes i FIFA 18, vilket det är det här primärt handlar om, att de har ju valt att inte ta bort det, vilket de har ju vilket lagen de måste göra, för att Belgien har ju sagt att lootboxes, det är gambling. Men att nu har EA sagt blankt, nej, vi tänker inte ändra, så vi, ifall det ska bråka, så kommer vi ta och gå upp i rätten för att lösa det på ett eller annat sätt. Ja. Och Belgiens spelkommission har ju sagt liksom att okej, okay, fine, vi kommer göra det. Jag känner att det är ganska mycket som hänger på det här egentligen, ifall Belgien vinner på det här, så kan ju det bli en en start på liksom att fler EU-länder kan kolla över och se liksom att vi har ju fått laget stadgat här nu att det här är att lootboxes är gambling, så kanske vi kan få det högre och högre upp och gå upp till EU-kommissionen där vi kanske kan få igenom det. Och då måste ju alla spelutvecklare, oberoende hur stora eller små, måste ju anpassa sig då att lootboxes får inte existera, vilket jag ser som en bra sak. Men däremot ifall EA vinner, så kommer ju de bara då säga att ja, men då kan vi slänga in i alla spel och det, sen kommer vi ha lootbox galore och sen kan de då peka tillbaka på det här domstolsfallet också och säga, men vi fick försvara oss här, och sen så kan de bara använda det som underlag i eventuella framtida domstolsfall då också. Dock har Belgien sagt så här att ifall domstolen skulle gå emot dem, så ska de gå in i deras grundlag och försöka ändra så att de kan återigen ta sig an det här att det finns så i grundlagen att lootboxes, det är gambling, så att de kan attackera på ett nytt sätt. Vilket jag tycker är helt rätt sådär. Ja, väldigt envist, men jag kan gilla det. Ja, men de har ju redan, problemet är att de har ju redan satt det som en lag i sitt land, att det är olagligt, med att EA, som är bara en kooperation liksom, som kommer in och säger liksom, vi bryr oss inte om vad ni har för lag i ert land, vi tänker göra som vi vill, vilket är det absolut mest barnsligaste sättet man kan göra egentligen. Bara, nej, jag vägrar lyssna på dig. Ja, jo, men som sagt, överlag, det här är en sån stor inkomst för EA att ifall de får liksom att en börjar mopsa upp så säga liksom, och försöka stoppa dem, vilket kan leda till fler. Det ser ju de som ett hot liksom, mot de pengar de eventuellt kan tappa ifall det skulle gå igenom, ifall fler tar sig an det. Tvingas precis, utveckla blir bra spel utan lootboxes. Jag tror det är nog där det hänger mest för dem. Just det här att de behöver statuera exempel med att se, vi ska sälja det här. För om de ger med sig att de inte ska sälja i de spelen som han själv gick ut och yttrade sig om, de här FIFA och det, med att han sa att ja, men först och främst, spelare kommer alltid få ett visst antal nummer av prylar, det här är absolut inte gambling eller den typen av lootboxes. Han stod fast vid det. Och för att då liksom, om han skulle böja sig, då kommer ju liksom hela världen i princip se att han böjer sig. Så det är nog mer av ett sätt för EA att visa att de tänker inte backa. Jag tror inte det har något med pengarna i det här fallet att göra, utan jag tror i så fall är hotet mot pengarna rent globalt. Jag tror båda parterna har egentligen anledning att stå hårt emot varandra egentligen. För EA, deras vd, de har ju sina investerare, aktieägare och sådana saker som säkert pushar på att skulle det här liksom få den här lilla snöbollen, skulle den börja rulla och bli större då, som ni säger. Då skulle ju fler och fler inkomstkällor kanske då försvinna. Och det gillar ju inte dem. Ja, för att EA, de märkte ju av en ganska bra dropp i deras aktier när det var att de var nödda att ta bort sist ju. Då fick de ju en ganska hård dropp på deras aktier, vilket de såg att det här är inte bra. De fick en hård dropp, men de hade sitt bästa år någonsin. Ja, rent omsättningsmässigt. För det påverkade inte dem alls. Nej. Och där gick de till och med ut och pratade om att det är ingenting som de sa liksom att lootbox och sånt, det är liksom en fjärt i vattnet. Det är ingenting för oss. Han gick ut och egentligen sa just angående aktiedroppet att det är ingen som påverkar varken oss eller aktieägarna i långa loppet. Vi växer mer än någonsin. Vad vill du säga mer, Kalle? Nej, jag tänkte just det. Och Belgien måste ju också, de måste ju också stå på sig egentligen, för det är ändå deras lag det handlar om liksom. Och precis. De är ändå, visst, de har deras, vad är det, deras spel och, ja, deras spel, spelkonventionen, spelkonvention så heter det, har ju ändå kommit fram till det beslutet, det har blivit en lag liksom, och där blir det ju mer av en principfråga snarare än en ekonomisk fråga, att de måste stå fast vid det de har bestämt och ändå satt i lag. Och vi visar att bara ett företag kan inte bara mopsa upp sig mot ett land och deras lagar liksom. Exakt. Det går inte. Det blir väldigt intressant att se vad det blir av det, för det är ju två som verkligen går huvud mot huvud. Så vi får se. Jag tänkte vi hoppar över till Battlefield 5. Du hade ju kört betan där. Stämmer, det var ju beta förra helgen då när vi spelade in det här. Och jag kan väl säga så här, börja så här och säga kort att det var jättekul när det väl fungerade. Man förstår ju nu varför de sköt upp det här spelet, och det gör de nog med all rätt. För att betan, det är säkert en äldre liksom version av spelet. De har säkert någon annan version som de jobbar på nu som har de kommit längre fram med eller sånt där. Absolut, det kan jag gå med på. Men det var väldigt buggigt och ostabilt och sådär. Det man märkte det mest, att spela själv flyter på ganska bra. Det var väl inga större problem som man stötte på där. Men Battlefield är ju roligast att spela med vänner, och det var, vi fick krångla så himla mycket för att få in folk liksom och kunna spela tillsammans i en squad. Ja, jag försöker bjuda in det. Nej, jag fick inte. Jag fick alltid en notifikation. The squad could not be joined. Please try again later. Okej. Okay. Det står inte att jag är med, men om det är så här, man har ju den här lilla rutan där alla squad-medlemmar är. Det står inte att någon är med där, men om jag klickar sök, då söker alla tillsammans och hamnar ändå i samma match i samma squad. Då funkar det så då. Och sen så när man väl kom in i matchen, så var det lite, de största problemen jag märkte där, det var med när man skulle återuppliva sina lagkamrater och sånt där. För det var, de har ju ett sånt system som återkommer då från Battlefield 1, där man kan antingen välja liksom försöka sitta, om man blir dödad då, så kan man liksom välja att vänta kvar, försöka bli återupplivad av en squadmedlem till exempel. Eller så kan man då välja att så här, snabba på den här processen och sen få hoppa tillbaka till spawnskärmen. Så det var någonstans där jag hamnade i någon slags limbo, där liksom jag dog, men jag blev återupplevad samtidigt. Så att jag hamnade i spawnskärmen, men min karaktär var kvar i kartan, stod och gjorde ingenting, men jag fick inte spana igen. Alltså den här lilla timern som blir, ja, du får spana om 5 sekunder, den stod och tickade konstant på 9 sekunder. Så då, då var jag fast där. Så att det var inte Kalle, även ifall du gjorde så gjorde du säkert bättre ifrån än vad jag skulle ha gjort i spelet. Med 100% sannolikhet, ja. De bitarna sagt, det är ju, alltså vid det här laget så har man blivit van vid att beta, det är inte beta egentligen, det är bara demo, man får bara testa på spelet, oftast multiplayer, det är mer eller mindre färdigt. Men i det här fallet så var det ett beta i alla ordets betydelser. Och man har blivit lite ovan med det, att det faktiskt kan vara ett väldigt ofärdigt spel. Ja, det är märkligt på ett sätt. Man tänker ju ofta så här, en beta, nu ska vi se hur spelet kommer vara. Så har man ju tänkt många gånger, alla beta, de slänger ut beta för de vill ju testa servrarna oftast, känns det som, mer än spelet. För det, som du säger, det är oftast klart eller nära klart. Liksom. Men, här, men det är ju märkligt om det skulle vara så. Visst, det som du sa, det kanske är en väldigt tidig bild, det kanske är liksom en själva programmet i sig. Det är en gammal version från tidigare. Liksom, sånt. Men det är ändå så pass nära att de vill visa upp det. För det är ju bara någon månad ifrån. Så att, jag har ändå lite tro om att DICE kan nog fixa det här. Ja. Det kommer nog gå. Alltså, för i övrigt så funkar spelet skitbra. Det var verkligen skitkul. Vi spelade med 3 kollegor. Vi var 4 stycken i en squad och sprang runt och stöttade varandra, liksom återbliv varandra, kastade ammunition och liksom så här, första bandslådor och sånt där, och liksom så här, verkligen samarbeta. Och det var hur kul som helst och liksom så där. Så att, det var inga konstigheter. Så att jag tror att om de kan få bukt på de här tekniska problemen, så kommer det vara klockrent spel sen när det släpps. Så att jag bara hoppas att de lyckas med det. Sen har det varit massa andra kontroverser också runt omkring med, igen med karaktärer som vi har pratat om innan, kvinnor och så här, hit och dit och så här, hur tillvida olika personer olika ursprung ska vara på de platserna de är och så vidare, men det kan vi skita i. Det är inte, det är ändå multiplayer där det spelar roll här i kampanjen om något. Multiplayer så kan man få personifiera och anpassa sina karaktärer bäst man vill. Det är inte hela världen, tycker jag då i alla fall. Och så det har varit lite annat. Det låter ju ändå som att, visst, om man sätter och sida buggarna så känns det ändå som att det finns en bra grund där och det så tycker liksom. Jag. Ja. Så man ska gå in på något på gameplay någonting, det insåg jag nu att jag inte knappt pratat om det egentligen. Ja. Så de har justerat lite smått nu, så nu kan man återuppliva varandra. Inom en squad så kan alla återuppliva alla egentligen. Så en sjukvårdare kan ju springa runt och återliva vem som helst. Men man kan också göra en sån här body revive, så att då tar det lite längre tid att återuppliva någon, men du kan, och de återupplevas inte med full hälsa då. Men du kan fortfarande så här, om er sjukvårdare i er skåd dör, så kan någon annan komma och återuppliva honom då, och så kan ni liksom gå vidare. Och då jag funderar på det här om jag tycker det är bra eller inte. Visst är det liksom smidigt och skönt att inte behöva liksom spåna om och hitta upp varandra igen och köra vidare, utan det var ju trevligt att liksom man kan liksom fortsätta strida och bara liksom köra på. Men det kändes verkligen som att om man är en välkoordinerad skåd så kan man återkomma enormt mycket tillsammans. Mm. Alltså man får, om det är en välkoordinerad skåd, då får man fan passa sig alltså för dem. För de, ja, kastar runt ammo till varandra, skjuter, alltså ja. Kommunicerar, alltså det är ytligt, jag är nyfiken bara på det. Du körde ju ändå ettan, Battlefield 1. Finns det någon skillnad rent grafiskt mot ettan och det här som du har kört hittills? Nej, inte som jag direkt. Jag är ju ändå, speciellt när det kommer till sådana här snabba spel, så jag vrider ju gärna ner kvaliteten lite grann i fördel. Mm. Speciellt på en beta som inte är så jätteoptimerad, så vrider jag gärna ner lite grann. Och det var ändå ner och dippade liksom under 60 hela, lite då nu. Ja, okej. Men jag skulle väl vilja påstå att det är väl ganska liten förbättring egentligen. Stora nyheter med grafiken i Battlefield 5 är väl egentligen det här med raytracing och RTX och där. Men jag har ju inte ett sånt kort. Nej, än. Det är så inte riktigt där väl, än. Nej. Jag får väl ändå vilja påstå att de är ganska jämlika ändå, tror jag. Ja, om vi säger så här, alltså det jag har sett och det jag vet av Battlefield 1, så jäkla snyggt i Frostbite. Ja, alltså. Det är nog en av de motorerna som med rent miljömässigt är den snyggaste, känner jag. Det är jag hålla med. För är det inte Frost, jag vet ju att det är Frost, heter den Frostbite, stämmer. Frostbite är ju också i Star Wars Battlefront-serien. Precis. Och de är ju helt sjukt snygga, är de ju. Ja, oerhört, ja. Verkligen. Men jag tänkte, för jag vet inte riktigt hur man kan, för DICE, de måste ju äga den motorn. Ja. Eller ja, det är väl indirekt EA som äger kanske. Det är, det är ju DICE själva som har utvecklat den. Ja, jag är bara nyfiken, hur kan de uppa det? Men vi får se vad som komma skall, för Anthem kommer ju framåt våren här och den har ju också Frostbite. Se om de har uppat något i den. Återstår att se. Det är lite svårare för Anthem att liksom på något sätt trumpa Battlefield i just utseendemässigt, för Anthem ska ju vara så pass mycket större, tror jag. Eller vad intrycket i alla fall. Men det, ja, vi får se. Ja. Ja, men apropå världar och så då. Jag tänkte det finns ju en värld som är Stephen Kings värld. Jag tänkte jag skulle hoppa över lite smidigt till Castle Rock. Det gick inte så jävla smidigt kanske. Smidigt är smaksak. Men ingen av er har sett det. Så jag tänkte tyvärr inte. Premissen är egentligen att du har en man vid namn Henry Deaver. Han är så här, han är egentligen advokat kan man säga. Han tar sig an fall för så här capital punishment. Efter om och men tar sig tillbaka till sin hemstad som är Castle Rock då, där hans mamma då som änka bor tillsammans med, visade sig till hans förvåning, stadens före detta sheriff, Alan Pangborn vid namn den karaktär. Får jag bara fråga en sak, Fredrik? Vilken delstat ligger Castle Rock? Maine. Ja, såklart den ligger. Vad annars skulle Stephen den ligga? King, vad skulle den annars vara någonstans? Just det här, om vi säger så här, vad de har gjort här egentligen, det är att de har ju fört samman alla, väldigt många berättelser till den här platsen. De anspelar på mycket, allt från Stand By Me till Shawshank Redemption till allt möjligt. För det hela är egentligen en ganska, den, jag ska inte säga en ensemblefilm, men det är så många bra skådisar. Och alla har en ganska betydande roll. Jag skulle säga att det är typ 5, 6, 7 skådisar som man, eller karaktärer som du håller koll på. Med honom då, som jag nämnde, som en av de mest viktigaste då. Mamman spelas ju av vad heter hon? Fisher någonting. Hon var Carrie i original Stephen King-filmen som heter med samma namn. Och sen har du Scott Glenn som den här Alan Pangborn, och sen har du ingen mindre än självaste clownen It, Bill Skarsgård, som också en karaktär i en Stephen King-serie. Han kallas bara The Kid. Men serien i alla fall, det handlar om den här mannen som kommer tillbaka, och det händer såklart mystiska saker, och sen hela tiden är det ju relationerna med de olika karaktärerna. Vad har hänt här egentligen i staden? Och han, det visar sig att han, när han var liten så försvann han i typ 11 dagar som en ung pojke, och sen hittades han bara, och sen så dog hans pappa precis strax efter. Har det något med varandra att göra, eller är det bara en slump, och så vidare. Finns massor med frågor, och det är som Stephen King, det är en sån atmosfär hela tiden. Det känns som att det är någonting man kan ta på. Det är frågor, om de hittar då Bill Skarsgårds karaktär i en bur långt inne i en nedlagd del av Shawshank Redemption. Han kallas bara The Kid. Och de förs samman, de här karaktärerna då. Och det är väl egentligen där. Jag har sett hela säsongen nu. Det sista avsnittet kom häromdagen. Och även om den kanske inte håller slutet, tyckte jag inte så mycket om. Det var lite snörpligt nästan. Men det är gjort för också att ge en säsong till, känns det som. Sen kanske med ny karaktär, nya karaktärer. För det känns lite anthology-stuk på det här. Jag skulle gissa på att första säsongen är de här karaktärerna som vi såg i den här säsongen. Och sen kommer man följa, för de gör en liten... utan att spoila för mycket, men de har en karaktär som hintar om att hon då ska ta sig vidare västerut. Och sen hon sitter och skriver på ett litet manus som heter Overlooked. Och mer än så säger jag inte, ni får se serien. Ja, det tänker jag göra i alla fall, en vacker dag. Ja, alltså det, överlag, jag tyckte den var en bra första säsong. Det är bra skådespelarinsatser, och jag satt förvisso hela tiden och tänkte Bill Skarsgård, dels ville jag att han skulle vara clownen från It, och dels ville jag att han inte skulle vara clownen från It. Jag vet inte riktigt vad jag står. Blev det lite skitso på det hela? Nej, men jag kände bara att det skulle vara kul å ena sidan, men å andra sidan inte liksom. Men han var absolut inte the clown, kan jag ju säga och spoila. Utan han är någonting annat. Vad vet jag inte riktigt än. Eller vet jag. Mm. Det får ni se själva. Ur som tis. Men jag skulle bara säga. Det är en stark första säsong. Även om starten var starkast. Sen så blir det lite puttrigt. Men den håller hela tiden intresset i alla fall. Och älskar man Stephen King. Då lär man definitivt gilla det. För det är så mycket referenser. Som inte bara är referenser, utan vissa saker är en del av plotten. Till exempel kända karaktärer från hans bokserie eller böcker är ju med. Så det kan vara värt att ta en titt på. Men det här med att Henry Cavill nu inte ska vara Superman längre. Vad tycker vi om det? Ja, han skulle ju spela Geralt of Rivia istället. Ja. Så att ja, det kanske inte specifikt därför han inte ska vara Superman längre, men han har varit med i svängan ett tag, så att det kanske var dags. Ja. Är det ens tänkt att det ska komma några fler Superman-filmer? Ja, alltså jag tror det är väl lite det som var problemet, för de var väl i förhandlingar, och förhandlingarna gick inte igenom för att han ville ha mer pengar vad det verkar som än vad Warner Bros. Vill betala. De har ju redan skiftat fokus till att göra en Supergirl-film. Ja. Och bara där i sig känns som att Warner Bros än en gång är ute och cyklar. Jag tycker det är, han är ju Superman, och de har investerat så mycket för att få igång en, och de ska ju uppenbarligen fortsätta med samma universum. Jag kan inte tänka mig att det han vill ha betalt inte kommer överensstämma med så mycket pengar. Jag menar, även om Batman vs Superman var ganska dålig, vilket alla vet, så tjänar den ändå in, så rent blockbustermässigt så tjänar den in bra pengar. Bara där skulle, jag menar, i en dålig film fick han där och sälja mycket. Det är faktiskt en aspekt som du sa där som jag inte riktigt tänkt på, för de vill ju, DC vill ju precis lyckas med det som Marvel har lyckats med, liksom bygga ett cinematiskt universum. Och då är det ju faktiskt lite dumt att byta skådespelare. Nu har ju förvisso Marvel gjort det med så lite små karaktärer, men inte av de så här stora titulära karaktärerna. Nej. Så har de ju inte gjort det. Och jag menar, Batman är ju på väg ut också. Mm. Men de ska ha kvar Wonder Woman och resten. Om man bortser från Hulk då. Jag måste säga det, annars kommer de rätta mig. Ja. Eller Rhodey. Alltså visst, vi vet ju nu längre inte. Det kan ju hända att kontraktsförhandlingarna faktiskt går igenom längre fram. Men han har ju som sagt tagit sig an nu redan och tackar ja till The Witcher som är en serie på Netflix som kommer säkert vara välproducerad. Det kommer ta mycket tid att göra. Så det, ja, det, ju, man kan ju säga vad man vill om filmerna, men jag tycker att om de ska gå all in med någonting, då kan de inte bara hålla på att byta ut, särskilt om de ska byta ut Ben Affleck, och nu om de skulle byta åt honom. För DC i sin grund är ju den här heliga tre karaktärerna. Det är Batman, det är Superman och det är Wonder Woman. Resten är egentligen, det är egentligen lite hipp som happ, känner jag. Men det här är ju de tre stora. Om de ska behålla en och ta bort de två andra, då känns det jättemärkligt, måste jag säga. Särskilt om de ska skifta fokus till en Supergirl som jag personligen är skitointresserad av. På grund av karaktären då. Inte intressant. Men vad känner ni rent generellt om det här? Ja, jag är personligen inte så fäst vid de här karaktärerna så. Alltså, det, jag tycker inte DC har levererat speciellt bra filmer, så det är så svårt att känna någon besatthet i dem. Eller vad det är sant, det med. Det. Sant det med. Så att, det är väl egentligen det jag känner, bara att om de har sagt A får de säga B. Lite så känner jag mer. Inte så mycket som att han gjorde den bästa Superman. Det är mest just det som vi är, om man cirkulerar tillbaka till det, att vill de försöka bygga ett cinematiskt universum så får de ju gärna hålla sig till samma skådespelare i största mån. Liksom. Ja. Det är mest bara det. Ja. Sen i övrigt så... Ja, jag vet inte. I övrigt så bryr jag mig inte så mycket med. Nej. Har du något du vill tillföra, Daniel? Eller? Nej, så det finns ju inte så mycket att tillföra utöver det ni redan har sagt. Och plus att jag gillar Henry Cavill som Stålmannen, så jag tycker att han har gjort ett bra jobb. Jag tyckte om hans stil, gjorde jag. Ja, alltså, men problemet med de här filmerna är att det är för mycket kockar som är inblandade, för många som är in och leker i filmen och ändrar om. Alltså, och de försöker liksom slänga ut det som Marvel har gjort under en längre tid på så kort tid som möjligt. Det är klart att de inte kan lyckas med det. Det är omöjligt att göra något sånt. Jag menar, man får bygga upp en grund först och sen liksom gå vidare. Och som ni båda har sagt, liksom att varför ens håller på att byta ut när ni försöker liksom bygga upp ett universum och sen börja byta ut folk höger och vänster, det funkar inte så. Marvel har inte gjort det, och se bara det, de har film på film på film som liksom slår rekord på rekord och är liksom så omtyckta och tittade på. Så man måste hålla kvar liksom de som spelar karaktärerna liksom för att kunna bygga upp universumet. Jag menar, jag förstår ifall de tänkte göra Flashpoint och byta ut på det sättet, men det verkar inte heller vara något som de tänker göra just nu, vad jag har hört i alla fall. Att de tänker inte försöka med den heller, utan de ska bara byta liksom och ändra inriktning, som sagt, till Supergirl. Ska bli intressant. Jag tycker det kan bli intressant att se, men att jag vill gärna se Henry Cavill stanna kvar. Och Ben Affleck för den också. Ja, det är tråkigt. Jag tycker också Cavill, jag menar, han har inte fått chansen, tycker jag bara. Det är det. Det känns som att han inte, det var ju Man of Steel hade han mest att göra. Varför kunde du inte fått en Man of Steel 2 som man borde prata om så himla länge, men att de aldrig fått tummen ur arslet liksom att göra den. För att de bara, vi gjorde den här filmen, folk tyckte inte om det, måste vi ändra om allting. Wonder Woman gick bra, då måste vi ändra om allting så det är som Wonder Woman. Vad gör vi nu för någonting? Det är stressat, vi kan inte göra... bara liksom. Ja, precis. De får panik för minsta lilla och måste liksom ändra om allting. Kör ditt egna race. Bryr inte om liksom vad andra liksom, kör det som ni gör bra. Och gör det rätt från början istället för att stressa runt och slänga in nytt folk höger och vänster. Ja, vi får se. Som sagt, det här är ju vad det rapporterats om. Och det kan ju stämma in med tanke på att han har tagit anser The Witcher. För även om han mot förmodan skulle gå igenom med förhandlingar, så skulle det ju inte bli en film förrän tidigast 2020 och påbörjandet av då. Eller ännu senare. Så där, och då känns det som att då skulle ju vad ha hänt med deras DCU under tiden. Mm. Ja. Ja, vi får se. Men vi gör så här, vi tar och wrappar upp på veckan som hänt och går till veckans diskussion istället. Mm. Våga vänta på spel. Vad menas med det? Jo, finns det spel som jag med flit avvaktar på att skaffa? I så fall, vad är det för något spel som vi då köper direkt vid release och vilka är vi inte köper vid release? Vi kan slänga ut frågan. Finns det någon som till att börja med köper spel? Finns det vissa typer av spel som ni alltid köper vid release? Jag tror folk bör veta vilka spel jag köper direkt vid release, och det är Assassin's Creed-serien. Mm. Så. Men är det liksom... Det är inte ens att du kollar upp, utan du köper direkt, eller är det just för att det är en lång serie? Eller? Alltså jag kollar ju upp mycket på grejerna. Speciellt på serier som jag tycker om, så brukar jag alltid följa dem från det första man hör om dem och liksom se. Jag kan vara väldigt kritisk, och sen liksom kollar jag gameplay, jag läser allting som jag kan om utveckling och allt sånt där. Och sen köper Assassin's Creed i alla fall. Sen köper jag i alla fall. Alltså jag kollar mycket, men att i slutändan så är det liksom är det en spelserie som jag tycker om, så är det klart jag vill följa den. Ifall det inte har varit liksom att jag ser att de har gjort om allting, de har tagit bort allt som har någonting med serien egentligen att göra. Skulle de ta Assassin's Creed och göra om det till ett RTS helt plötsligt, då skulle jag nog vara så här: nej, jag kan nog vänta och se gameplay på liksom, se när andra kör någon let's play eller sånt där på skiten istället. Men finns det någon typ av spel eller något som du då med flit avvaktar på att skaffa då? Vanligtvis, nu tänker jag låta som Rob, vanligtvis är det av monetärt som gör att jag kanske väntar med vissa grejer så där, för att man kanske inte har råd att köpa dem. Men att en del spel är ju att man kanske är liksom, ja, jo, jag tyckte om förra, men jag vet inte riktigt. Jag kan ta som Tomb Raider. Jag har kört de två föregående spelen i de nya, men jag har inte köpt dem vid release. Mm. Det har jag väntat mig istället. Mm. För att dels för tid, dels för pengar och dels för att liksom så här, den har ju väldigt många av de traits i spel, så springer omkring samlandet, utforskar och sånt där, men att jag har alltid varit liksom så här, har jag tid? Har jag? Jag vet att jag säkert kommer bra, men jag kan nog vänta lite grann och höra lite grann vad andra säger om spelet. Mm. Det är väl vanligtvis där liksom, är det bra? Som till exempel Assassin, det kör jag ju för att jag vet mer eller mindre vad jag har. Medan Tomb Raider, liksom, har de gjort om massa liksom, det är sådana här spel som jag inte är lika investerad kanske. Då är det liksom så här, har de gjort om någonting på det som jag faktiskt tyckte om? Jag kan vänta och se vad folk säger. Jag har ju liksom hört utav dem, om vi tar till exempel Tomb Raider, har jag hört dig och jag har hört Rob som har pratat mycket om det. Jag sitter ju hela tiden och sneglar på Witcher för att jag har hört er två tjata väldigt mycket om det. Men jag tänker liksom, skulle jag köpa in något sånt spel, ett sånt spel, då skulle jag få säga så att jag kommer tyvärr inte medverka i Nördliv på något sätt de närmaste 6 månaderna, för jag kommer vara upptagen. Ja, 6 månader i Witcher, det är inte dåligt. Men du vet hur jag spelar. Ja, Kalle, vad säger du? Finns det något spel du direkt vid release tänker att du, det här är något typ av spel eller det här typ serien eller någonting, köper jag direkt? Jag har suttit, medan Danny har suttit och förklarat sin ståndpunkt, så har jag så här ansträngt mig på riktigt och så här tänkt tillbaka, vilket var det spelet som jag senast köpte till fullpris vid release? Och det var riktigt svårt att komma på. Jag tror att det var GTA 5. Okay. När det släpptes till PC. Jag kan inte minnas något annat spel som jag innan, alltså efter det. Så. Intressant. Men hur är det, för då antar att du väntar med flit så att säga. Ja. Och det låter ju inte som att det är pengarna som är saken. Nej, alltså jag har ju ett jobb, tjänar bra med pengar, så då, det är av ren och skär snålhet. Ja. Ja, och sen så här, det låter ju väldigt så här cyniskt och buttert av mig att säga det, men det krävs ganska mycket för att jag ska bli hypad över ett spel så pass att jag köper direkt vid release utan att så här försöka kolla upp någon åsikt om det. Så här, försöka så här få en liten uppfattning om det hela, alltså innan jag köper det, ja, baserat på recensioner eller klipp eller vad som helst, vad det nu må vara. Så här var. Ett bra exempel på spel som jag har väntat på att köpa var ju Titanfall 2. Mm. Det köpte jag ju bara för typ så här 2 veckor sedan eller sånt där. Okej. Okay. För typ 100 spänn. Mm. Och jag känner inte att jag så här förlorar någonting på att inte köpa det direkt när det släpptes. Mm. Nu kanske om någon har lyssnat länge och vet att jag har sagt att man fler borde ha köpt det spelet för att det var ett väldigt bra spel och det är synd att det släpptes mitt emellan COD och vad det nu var det året. Battlefield tror jag. Battlefield, ja. Battlefield 1 kanske det var till och med. Ja, kanske. Så motsäger jag mig själv nu, men ja, vilket fall som helst. Jag inser mitt hyckleri. Ni behöver inte mig längre om det. Fast det är ju å andra sidan, det är ju lite skillnad på det här med om man ser vad som är ett bra spel man kan... För det är ju vem man är som person. Det finns ju de som kanske är ute efter just den här typen av spel. Mm. Och då kanske man ska köpa det på start, till skillnad från någon som är ute efter RTS då. Den personen kanske ska avvakta, till exempel. Absolut. Beroende på vilken stil av spel man gillar och så. Mm. Så att det finns ett spel som har precis har släppts som kan komma att ändra på det här, det är nya Spider-Man. Det är jag nästan på väg att springa ut och köpa. Mm. Kanske nu i nästa löning här som kommer, då kanske jag kommer att springa ut och köpa det. Mm. Det ser ju riktigt, riktigt bra ut. Mm. Så. Om du frågar Fredrik så säger han till, varför sitter du här fortfarande för att spring din tok? Så jävla bråttom är det inte. Jag kan vänta tills jag får lön nästa gång. Jaha. Var lite ekonomisk, lite smålänningsvara. Ja, jävla smålänningar. Men skulle ni säga att finns det någonting som man skulle säga att det handlar om vilken typ av spel också? Som att det handlar om det kommer ut ett splitternytt första persons spel som är en taktisk shooter, finns det en större chans att du köper det tidigare än säg en Telltale-saga? Alltså finns det någonting i lockelsen av vad det är för något typ av spel som gör att det ökar chansen för att du köper såklart, det? Eller? Speciellt med multiplayer-spel så är det ju mest poppis i början. Och sen kommer ju bara gå ner tills det dör helt och hållet. Ja, just det. Så är det ju bara. Och det så gör det ju ingenting. Titanfall 2 är ju en ett bra exempel. Nu tycker jag att jag har inte haft några större problem att hitta matcher där. Det rullar på fint och liksom, det går snabbt att söka efter folk. Så bevisligen så finns det ju folk fortfarande som söker. Det är jättekul faktiskt. Mm. De som är kvar är ju riktigt jävla duktiga också, de jävlarna. Hoppar jäms med kanter och hus och allt möjligt. Ja. Mm. Och så, medans alltså ett single player story fokuserat spel som då Telltale-spel åldras ju inte dåligt på samma sätt. Så att det är absolut, visst har det att göra med vad det är för typ av spel. 100%. Mm. Ja, för jag funderar. Jag tänker som när den här Battle Royale-vågen gick. För det känns som den har dämpat sig lite ändå. Lite smått sådär. Jag faller i hypen. Det är klart att Fortnite är ju asstort såklart. Men känns som att hypen kring det har lagt sig ner lite. Men då i höstas, förra hösten, när PlayerUnknown's Battlegrounds heter det. Precis. När det var som hetast där, då var det ju hela tiden alla snackade om olika typer av Battle Royale, men det var ju först och främst Battleground som var det stora. Och då kändes det som att många säkert gick ut och köpte det utan att veta liksom. De avvaktade inte alls, de köpte det för att hypen låg där. Skulle ni säga att det finns, nu inte, om du då Danny, finns det något spel som du kan tänka dig som inte är Assassin's Creed som kan bygga upp hypen så mycket så att du kanske köper det från start i alla fall? Det finns det säkert. Vi som recenserar spel får ju möjligheten att testa på så mycket. Och jag har ju kört väldigt mycket som jag absolut... Ifall någon sagt, ska du köpa det här spelet? Ja, va? Absolut inte. Och sen ifall jag nu när jag typ exempel recensionsspel så liksom bara, men det här är ju faktiskt riktigt bra. Så det finns ju säkert spel som jag kan ta med, som jag säkert... innan skulle säga liksom, nej, varför skulle jag tycka om det här spelet? Jag har ju massvis med spel som jag har kört i år som jag aldrig skulle ha tittat på ens, som jag fått tillfälle att spela och faktiskt avnjutit väldigt mycket av. Så chansen är ju väldigt stor för det. Mm. Jag kan inte komma på något exempel direkt just nu, men att det finns ju spel som jag kikar på och sådär liksom, jag bara, men det där verkar som ett coolt koncept liksom, och det kan ju säkert vara intressant, och det är liksom en genre som jag tycker om. Men ifall du säger liksom så här, ifall du skulle komma så här liksom, ja, men Danny, Vad säger du om du och jag när Civ 7 kommer ut? Är det 7 som kommer ut nästa gång? Det är det nog. Ja, precis. Ska vi köpa det och ska vi spela ihop, vilket du har försökt med femman så länge, så många gånger. Jag skulle bara säga så här, nej, inte min typ av spel. Så jag skulle säkert tycka det var kul ifall vi faktiskt satt oss och spelade, men att det är bara, just nu är det bara en tjockskallig principsak så där. Ja, men så är det ju med mycket också, det där med att man avvaktar just på att man kanske inte tror sig tycka om någonting. Liksom. Man inte vet, och så är det ju för mig med. Liksom. Men jag har satt och funderat själv om det finns något spel som jag väntar med att köpa. Och det känns som att ju äldre jag blivit, desto mer har jag börjat avvakta med spel. Inte på grund av att recenserandet och där, utan rent generellt på grund av tid, på grund av att jag känner att när jag väl, om jag ska lägga ner pengar på något, då ska jag verkligen vilja spela det. Och den där lusten av att spela måste finnas där på riktigt. För ibland så är det liksom man kommer på sig själv och vilja spela något men inte vet vad. Ni kanske har varit där någon gång. Man kollar i sitt Steam-bibliotek eller om man har något i hyllan för konsolen. Eller så. Jag har det varje gång jag funderar, liksom slår igång Xbox och sätter mig i datorn. Jag bara, vad ska jag... Jag har ju börjat starta de här 15 olika spelen. Kanske ska avsluta någonting. Nej, men jag har kommit på mig själv och vara i de tankarna. Och då tänker jag, men varför ska jag då köpa ett nytt spel? Det finns ju ingen anledning för mig att köpa ett nytt spel. Om jag har spel... Men jag uppenbarligen inte spelar dem. Så därför, jag tror inte jag har köpt... När tusan köpte jag spel senast? Jag har, det är däremot, om vi ska säga sådana som man kanske väljer att köpa vid release. Jag köper inte så många vid release. Det är väldigt få. Men ganska nära en på kan det finnas indiespel. Sådana här riktigt billiga indiespel som har på Steam-reer. Som jag drar till med bara av så här, ja men det där har jag hört lite om. Och då känner jag oftast att det är en mindre kostnad, det hjälper ju såklart. Men oftast blir det lite av en gamble, och jag tycker om just den där känslan att jag slänger inte ut så mycket pengar. Och det kan bli kul att få något nytt. Jag kommer ihåg att jag köpte They Are Billions nu i somras. Som är ett typ RTS ett survival RTS som är typ ganska svårt efterhand, för det kommer enorma horder hela tiden, och that's it liksom. Men då, för jag tänkte att det här kanske inte är min typ av spel, men när det var nedsatt tänkte jag, jag köper det. Men det var ju som sagt, jag hade med flit avvakt, jag hade spelet på min lilla önskelista där och tänkte, nu är det dags. Så jag skulle nog säga att jag avvaktar för det mesta då. Jag kollar på min lista över spel jag har spelat i år som jag för nu inför hösten och sådär, när vi kommer till alla sådana här goti och allt sånt där. Och det enda som jag ser som jag har köpt för egna pengar är Far Cry 5. Och det enda spelet jag vet att jag kommer med säkerhet köpa mig nu i höst är Assassin's Creed. Jag sneglar lite grann att Tomb Raider också, men det spelet kommer jag vänta lite grann med i alla fall. Det vet jag med mig redan. Att jag är intresserad av det, men att jag kommer vänta tills någon annan har kört och kan säga mig, ge mig plus och minus på det. Jag får backa lite på mina påståenden. Okej, nu blir det andra bananer. Jag köpte Postscriptum när det släpptes, så köpte jag till och med Deluxe Edition också. Förvisso inte så här full prisspel. Det kostade 38 euro. Det var väl inte ett 600 kronors spel. Men... Så du slängde lite ut typ 150 som jag gjorde för Far Cry eller något sånt där? Men rätt ska vara rätt i alla fall. Så hade vi något annat här också. Ska vi se. Nå, Tannenberg köpte jag också när det släpptes. Just det. Också igen, inte så här fullprisspel. Kostade, enligt den här så kostade det 13,49. Så att det är... Köpte när de släpptes, ja. Men det är inte så här 60 euro spel. Jag håller på att scrolla tillbaka i min lista här av saker jag har köpt, och jag börjar bli rädd över hur mycket nycklar jag har köpt i CS. Men det är en helt annan historia. Så. Nej, men jag är bak på 2015 och där är inte någonting. Factorio har jag köpt. Nej, det gjorde jag inte alls när det släpptes. Det skojar bara, det fanns långt innan. Så det fanns vissa undantag. Men Som men det känns hör, som att vi var lite där förut, just det här med att en viss kategori av spel kan ju mm. lämpa sig för att man gör ett tidigt köp. Sen mm. om det råkar vara så där billigt så hjälper det ju till ja. I beslutet. Mm. Om det inte är fullpris. Precis. Ja. Nej, men jag känner ju att just vi kanske sitter i en annan sits, för jag kollar på alla spel som jag har spelat och alla har varit typ i recensionssyfte. Mm. Så. Plus att de andra spel som jag har fått i år har jag liksom fått utav, i födelsedagspresent av mina bröder, så det har inte varit så mycket som jag har köpt, och då har det varit sådana här spel som har legat på min lista mm. kanske länge, liksom det här är ett spel jag skulle vilja ha. Jag fick till exempel, jag tror jag i födelsedag, jag fick liksom Final Fantasy 50, jag fick senaste Batman-spelet och ett till som jag inte kan komma på just nu. Mm. Så jag fick tre sådana enorma spel, så du vet vad vi brukar säga när vi pratar om spel, Fredrik. En vacker dag kommer jag spela det här. Ja, för i ditt fall, det har varit mycket recensioner så du inte hunnit ta dig an. Men jag tänker, du Kalle, har du några gamla spel som du ligger... har du några spel som ligger men som du känt det här ska jag ta mig an en vacker dag? Massa, jag har en hel kategori. Varför avvaktar du med dem? Det har en hel kategori som heter Backlog i min syn. Det är väl ren lathet egentligen, för det är när man kommer hem från en lång och jobbig dag, har jag jobbat så hårt mm. så det är lättare att sätta sig ner och spela lite CS med kollegorna istället för att ta sig an någon single player spel här. Vi kan väl ta några exempel här. Det finns alla Bioshock-spel ligger här i min backlog. Alla Fear-spel, nu har vi spelat för ett, så den kan jag bocka av där. Vad finns det mer för roligt? Hitman har vi där. Serious Sam 3 är ett spel som jag är jättehype över att köra, men jag har bara spelat 7 timmar i och för sig. Det är någonting. Bara 7 timmar. Spec Ops The Line har vi också här, ett spel som skulle passa, jag tror skulle passa mig rätt bra vad jag har hört av det, men bara spelat 2 timmar. Och så. Ja, men jag tänkte det var intressant, för den frågan, visst det här, vilka spel avvaktar vi med flit? Det går ju att ställa den, men går ju att ställa frågan, okej, okay, när vi väl skaffar spelet, varför avvaktar vi med spelen då, om vi ändå har köpt dem? För det, jag tänkte själv på det lite här, men varför köpte jag den? För jag körde ju jag köpte They Are Billions, och sen körde jag det lite i sträck så här 7 timmar. Men jag tror för min del så skulle jag säga att jag sätter ribban lite på att dels känner jag att jag har fått ut vad jag vill få ut det, då är jag nöjd, även om det är 50 minuter eller om det är 7 timmar eller 50 timmar. I The Air Billions fall, så när du kör en omgång, då är den omgången klar, får du börja om hela spelet. Okay. För det är lite så här speciellt. Så där, och jag har kört ett par gånger liksom. Medans andra spel, jag kommer ihåg jag körde Surviving Mars ganska mycket i våras där. Jag tror jag körde nästan 100 timmar på det. 96 timmar ser jag att det står här. Det kan inte stämma. Jag har kört så mycket. Måste jag ha gjort. Men det, då var det ju det. Jag kände ju det. Fan, det här. Det är just det där. Man vill ha den där känslan, känner jag. Om inte jag får den där känslan av att jag vill bara spela en stund till, då har jag spelet oftast gjort sitt för mig. Till och med när jag köper det. Sen är det klart, precis som du sa, Daniel, det är lite så här mycket kanske, man recenserar mycket, man kanske inte hinner. Som sagt, det här spelet som jag har än så länge i år har betalt var Far Cry 5, vilket jag gjorde recension på. Det var i april, den 2 april kom den ut. Och sen spelade jag aldrig klart det, för att det kom recension. Jag spelade ju klart det nu här i somras, lyckades jag få spela klart, för att vi hade lite, det var lite tomt, jag hade liksom lite ledig tid emellan recensioner, så jag faktiskt fick typ ett par dagar emellan, och sen var det recension, och sen var det typ ett par dagar till, så det tar ju lite grann tid för att de som vi faktiskt tar och lägger pengar på, och det, jag känner att det kommer väl bli samma sak med Assassin's Creed säkerligen sådär. För oberoende om vi får in det eller inte får för recension, så kommer jag ändå köpa det, så att jag kommer spela skiten ur det vilket som. Ja, nu låter förvisso, jag kommer på mig själv när jag säger det jag säger med recensioner, låter jävligt skrytsamt och lite dumt att säga så, som att man det är klart att man får lägga tid. Är det så att man får köpa ett eget spel, då får man väl prioritera det såklart. Om man verkligen har den lusten. Men överlag så uppenbarligen finns det skäl till varför vi avvaktar på att skaffa vissa spel. Det kan vara vilken typ av spel, det kan vara att vi helt enkelt av pengaskäl inte kan köpa, eller att vi helt enkelt vill se vad folk säger om det efter ett tag. Och ifall man har till exempel PlayStation Plus eller Xbox Games with Gold, så får man ju in där i alla fall ett par spel också där per månad. Ja. Så då finns det ju ännu mer utbud liksom, att, som bara ligger. Liksom, så att man skulle tänker ni att, säga här... att om, ju mer ni har betalat för något, desto mer känner ni att ni måste köra det? Nej. Inte nu för tiden. Nej. När jag var yngre, kanske för en sådär 5-10 år sedan, ja. Jag hade spel som jag inte gillade speciellt mycket, men eftersom att man inte hade så mycket pengar och föräldrarna inte, kanske inte ville att man skulle köpa nya spel så ofta, så då kramarna var verkligen ur varenda minut av innehåll i alla spel. Men nu för tiden, nej. Jag tänker, för det kanske är många som tänker så. Jag tänker också på samma sätt som ni där. Det är nog lite så här beroende, det sa jag ju förut, liksom, köper jag ett och sen är jag nöjd med det, och jag är oftast nöjd, så att säga. Men... Ibland blir du inte ens klar med spelen och känner att du är nöjd. Ja, herregud. Det beror på, för jag känner särskilt storybaserade spel, om storyn är tråkig och den är baserat mycket på storyn, ja, då ser inte jag någon anledning att köra klart det. Särskilt om man ska, särskilt om det, man vet att det finns ett annat spel i ens hög som är bättre. På alla plan. Det är ungefär som nu med Spider-Man. Jag vet, Spider-Man är bra på så många sätt. Så jag kan bara hoppa in och köra när jag vill, för jag har sån lust. Och det var länge sedan jag kände det. Det var ju våras någon gång senast. Ja. Så ja, det är kul. Det är kul. Men jag tror nog att vi har diskussionen klar där. Det finns inte så mycket mer att säga. Vågar ni vänta på spel där ute, så ja, då får ni gärna berätta det. Eller om ni köper dem direkt. info@nordlivpodcast.se eller varför inte @nordliv.se på Twitter. Sådär ja. Men jag tycker nog att det här faktiskt får bli slutpunkten för det här lilla avsnittet idag. Det blir inte en kort naggande god sådan, med tanke på att en, vi... En myspysig. Ja, när ni lyssnar på det här, om det är söndag nu, då är vi förmodligen fortfarande kvar på Comic-Con. Vilket vi ska dit. Då är det så att ni vill ha mer av oss, då hittar ni mer av oss på vår hemsida nördliv.se. Där finns det ju nyheter och det finns artiklar och det finns recensioner och det finns inte så mycket bilder på Danny, även om vi vill ge ut mer bilder. Men ni får kolla efter helgen när vi ska försöka slänga upp lite bilder från Comic-Con, då kommer han dyka upp på bild. Ja, det får alltså bli slutknorren. Men ja, det var allt. Vi får tacka och hoppas att ni lyssnar på oss snart igen. Säg toodaloo. Tack och bock. Hej då. Toodaloo.